بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أي محمد پیان بلی وحی و نگام پی راگین راوا که براستی دستیگ لجنکان جویان گرتو بو خوین نوی قرآنو جاکه تواو بو وطویانا براستی ایم خوین نوی چی سر سره نرمان بیست یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا هدایت داداد بو ریبازی جیری و تیگیشتن ایمش باورمان پی کردو هر جیز کز ناکین الشریک و هاول بو پروردگار من و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا براستی پروردگاری پای بلند من مزنو گوریا بگمانو ذاتا نهاو سری بر یارداوا ننوش وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا براستي بيدينو ياخيه كمان واتا إبليس شتي زورنا رواونا بجي بو خدا هلبستوا ديويت همومان قمرابكات وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اما گوان من وابو که دستی آدمی زاد و جن هر جیز درو بناوی خدا و ناکن و انهو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا براستی پیاوان اگل دستی آدمی زاد پنایان دبرد با پیاوان اگل دستی جنکان جنکان امیان بهل زانی کچی اوندی تر ماندویان کردن بخرافات و شتی بی سرو بر وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا جا بگمان جنکانیش گمانیان وگ گمانی ایو وابو که ایتر خدا هر جیز هیچ پیغمبری چی تر نانیرید وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ایمش براستی برو آسمان کشاینو هستو هوشمان خستکار سرنجمان دا کپر لپاسوانی بتواناو بیشمار نیزه چیش بهمو لایک دادکشا دیار بو کارو داوی چی گور روی دابو و انا کننا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا ایمت جاران لهند یک شوینی آسمان دا خومن حشار دادا با جوه گرتنو دنگو باز بیستن بلام ایستا اوی بیاوید جوه بگرید یک سر نیزکی چی با آماده یو بوی دهاوی جریتو لناوی دباد و انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا جا براستی ایمن نازانین آیا نقشه چی شر و ویرانکاری چشراوا بودان شوانی سرزوی یا خود پروردگاریان دیوید رین مویو هدایتیان بداد بودین داری و سرفرازی و انا من الصالحون و منا دون ذلك کنا طرائق قددا بگمان ایمه کسانی چاکو دین دار من تیدا هیا اروها کسانی تریش کبو شیوه نین اما جاران ریگه و ریبازو برنامه همه جور من گرت بو بر بلام ایستا برنامه اسلام رونو دیارا و انا ظننا لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا اما دلنیا بو انکه هر جیز لجرد صلاتی خدا در ناچین لزویده هر وها بحلاتنو خود زین وش هر جیز لجرد صلاتی خدا در ناچین وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا براستی اما کاتیگ جمان لبانگوازی هدایت بو یک سر باور من پیکرد جا اوی ایمان بهینید بپروردگاری ایتر ناتر سید لوی کرده و چاک کانی بین رخ تماشا بکرید لگناه کانیشی چاو پوشی نکرید و انا من المسلمون و من القاسطون فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا براستی لناو ایمدا کسانی مسلمان و خدا ناس هیا کسانی بیدین و خدا ناسو سرکشیش جاوی مسلمان دوید دیار کر بازی سرفرازی دوزی و توا و اما القاسطون فکانو لجهنم حطبا بلام خدا ناسو سرکشکان بسریان و ناچید بلکو دبن ستمنی دوزخ لردا گفتاری جنا ایمان دارکان تواود بید و الاو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا جا اگر او خلکار ریگی اسلامتی و دینداری بگرن بر ایم بارانی پر برکتیان بسر داد بارینین لنفتنهم فیه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا تالوش دا تاقيان بكينوو بتواوي دركبيد چه بندي راستقينيو چهش بدنيا دخلتيد جاوي لايادو برنامي پروردگاري لابداد دي خاتن ناو سزاو آزاريشي بردوام وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا دل نیابن که مزگوت کان تایبتی خدای گورن دبیت هر اوی تدا بپرستریتو ناوی کسی تر نکریت الشریکو هاو تای ناوی او ذاتا و انه لما قام عبد الله یدعوه کادو یکونون علیه لبدا جاکاتی چیش بنده خدا محمد بانگوازی بوشوین کوتنی برنامه خدا دکرد او خلکا بدسته آدمی زادو جنوا خریق بول لناوی بر نوری خدا بکجن نوا قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا بیان بله من هر بردوام دبمو هر بانگواز دکم بولای پروردگارم کسی جنا کما هاولو شریچی قل انی لا املك لكم ضرا ولا رشدا هروها پیان بله من هیچ جور زرر و زیانه کم بدز نیا هروها هدایتیش بدز من نیا اگر خوتان بیر نکنوا قناعت بزور نیا قل انی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا بله براستی من هر جیز هیچ کسیگ لخدا پنام ناداد اگر خدا بیوید توشی زیانه کم بکاتو هر جیز پناگه کم دزنا کوید جگل للای خدا نبید الا بلاغا من الله و رسالاته و من یعص الله و رسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا بلكو من تنها قيان دني بيا مكانو برنامه خدام لسرا جاوي لخدا و پیغمبركي ياخي ببيت او بادل نيابيت كدو زخي بو آما دكراوا بو هميشو حتى هتايي حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا حتى كاتيك هرشكان دبينن أو كاتئي تردزانن چه پشتیواني لاوازو جماري كما قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا هلوها فيان بلي من نازانم آیا او هرشانی لیتان دکرید نزیک یا خود ما ویشی دریشی بودادنید عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا او ذات زانای نهینی و شارا وکانا کسیج لنهینی و شارا وکانی آگادار ناکات إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا مگر بو پیغمبرك خدا خوی راضی بیت بوی هنده نهانی بزانید او کاتا فرشت دکاتا پاسوانی لبرو پشتوا